palūšė. Aš tiesiog kliedžiu ežerais, jų didžiuliu ežerų mėliu, jų šnapždėjimas su ajerais, jų bangelių priuškenimas smėlį. Aš tiesiog kliedžiu ežerais, jų slėpinga girių žaluma, jų jodais išverstais viduriais, kai audrai siutusi malasi. Aš tiesiog kliedžiu ežerais, kai jie vėl nurimsta lyg vaikas, ir kai saulė tyliais vakarais palengvėliai užgiri taikus, aš tiesiog kliedžiu ežerais. Kai pralėkdami suklikė paukščiai, virtel saulė raini ešeriai, o anteliai pranyks meldos baukščiai, aš lyg šioliai kliedžiu ežerais. Kai ritmiškai valti supuoja ir auksiniai lūšių vakarai, man nuo šioliai dėja tik sapnuojas, aš tiesiog kliedžiu ežerais. Negyvenamoj saloj. Aš norėčiau gyventi negyvenamoj saloj su savo šuneliais dviem, savo geriausiais draugais. Ten, kur nebūtų grumtynių, alkūnių, nagų ir ragų, atkištų dantų ir uodegos vizginimo, nebūtų plėšrūnų, vagių ir policijos, ir valdžios, teisėjų, muitininkų ir antstolių. Tik būtų daug gėlių, žydinčių, daug paukščių čiulbančių ir žmonių besišypsančių, ir sklandytų geroji dvasia, lyg šiltas gaivus vėjas. Gal tai rojus, bet argi tam reikia numirti, kad gautum tiek nedaug. Selevy. Mano medžiai, mano kiemas, mano laiptinė, mano troba, mano puodas, mano duona, mano grietinė, mano sriuba. Cipsi, necipsi, štai turtai visi, ir tai vadinasi mon selevy. Naktį, tamsioji naktį, kai nieko nesigirdi, kada jau tik kaip būgna plakant širdį. Ateis kažkas ir tyliai paklebens, jis neprašys nei duonos, nei vandens. Ateis ir tyliai pastovės naktį, tamsia skraiste uždengdamas akis. Jo nematai ir negirdi, vis tiek jauti alsavimą nepaprastos nakties. Optimizmas. Ateis, ateis, ateis. Pavasaris, sakau, ateis. Ir pasikeis, oi, viskas pasikeis. Ir apsivers, tarytum aukštin kojom. Vaikai po kiemus pasipils lyg žvirbliai ir peždamiesi linksmai klegės. Ir jaunos mamos tums vežimėlius išdidžios lyg princesės rožės. Mėlyna nosė vėl sutūps prie savų šeryklų, kioskų, lyg musis prie senos mėsos. O ant solelių romios senutė šildysi saulutė lyg katelis. Ir aišku, jau žiemos nebus, ir nors dar tik vasaris, pats viduržėmis, kartoju tą burtažolį, ateis, ateis.